Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Nevezd meg a három kedvenc filmedet, és megmondjuk, ki vagy. Charlie Angyalai, Titanic, 51. randi. Te egy igazi plázacica vagy. Kérlek, Berlin fölött az ég, aranypolgár, és természetesen a patyomkin páncélos. Te egy menthetetlen sznob vagy. Hát, kutyaszorítóban keserű méz, Leon a profi. Te egy tipikus budai értelmiségi gyerek vagy. Egy dolog viszont közös bennetek. Mindegyik ötökre ráfér, hogy hallgassátok a Hétmesterlövészét. Szerusztok, kedves hallgatók, ez a Hétmesterlövésze a Rádiókafén a 98.6-os frekvencián. Kuzsé Róbertet és Gödri Bulcsút fogjátok hallani a következő két óra során, amint beszélgetünk filmekről, olyan filmekről, amely filmek elsősorban a karácsony témakörében zajlanak, vagy karácsonykor zajlanak, vagy karácsonykor. Karácsonykor zajló filmekről beszélünk, hiszen a karácsonyi filmek azok karácsonykor zajlanak. Melyik így, melyik úgy, az a lényeg, hogy a karácsony jegyében próbáljuk meg eltölteni ezt a következő két órát. Na most ezekről a filmekről annyit, hogy a 10 legjobb karácsonyi filmről nem lehet beszélni, ilyen top 10 nincsen, hiszen ahhoz 10 jó karácsonyi film kéne. A 10 legrosszabb karácsonyi filmről pedig nem érdemes beszélni, hiszen olyan filmekről beszélni, amiket most 3 napon keresztül néztetek a tévében, semmi értelme nincsen. Ezért mi a 10 karácsonyi filmről beszélünk, olyanokról is, amelyek megérdemelték volna a figyelmeteket, de valahogy nem kaptátok meg őket az elmúlt 3 nap során, meg olyan filmekről is, amelyekből dögivel kaptatok. Ez azt jelenti, hogy a 10 mi szerintünk legtöbbször sugárzott, magyar televíziókban legtöbbször sugárzott karácsonyi filmről fogunk beszélni a következő két órában, mégpedig, hogy is fogalmazzak, esztétikai sorrendben, esztétikai preferenciánk sorrendjét követve, az azt jelenti, hogy a 10. lesz a legrosszabb, az első pedig a legjobb szerintünk. Tehát mi a legjobb program karácsonykor, ha filmet akarsz nézni, lesz a top 10-nek a témája, vagyis ahogyan visszaszámlálunk, úgy egyre jobb és jobb ajánlásokkal tudunk szolgálni számotokra. A top listánkra épp hogy felkerült helyezett nem más, mint a 10. A 10. helyezett film a Télapú, a legkevésbé ajánlott film általunk a számotokra. Presztízs kérdést csinálunk abból, hogy ne beszéljünk erről a filmről különösebben sokat. Arról szól, hogy a Tim Allen, az a Télapót, aki jön az ő rénszarvas szánnyával, azt levadásza, szegény Télapó meghal, és hát azért a szegény gyerekeknek kell a karácsony, és Tim Allen az, aki beöltözik Télapónak, és ő lesz az, akinek kézbesítenie kell az ajándékokat. Hát mennyi kaland, mennyi szívmelengető pillanat az, amit tartogat számotokra a Disney stúdió a Télapónak a révén, amelyik annyira sikeres volt, hiszen annyira minősíthetetlenül rossz filmről beszélünk, hogy Télapú 2, Télapú 3, tehát tudjuk jól, hogy Hollywoodban a rossz filmeket megtoldják még újabb, és még rosszabb, általában rosszabb és rosszabb kiadásokkal, úgyhogy mi most az első Télaput nem ajánljuk nektek. Most ez az egész film azért egy gyűjtőfogalom, az összes családi vígjáték az ebbe a kategóriába tartozik. A családi vígjáték az, amelyiket onnan ismered fel, hogyha így véletlenül elsírtad magad rajta valaha, akkor tudod, hogy életed legdepresszív időszakában vagy. Tehát azt onnan veszed észre, hogy nagyon nagy baj van, és tényleg ideje lenne elmenned beszélgetni valakivel, hogy egy családi vígjátékon már sírtál. Igen, igen, van, aki képes erre. Ismertem olyanokat, akik amfetamin másnapokon próbáltak a lehető leglájtosabb filmet megtalálni, és még azon is képesek voltak sírni. Aki bármint tud sírni, az vagy depressziós, vagy hát nyilván az előző éjszaka az valami nagyon-nagyon súlyos tudatmódosítószer hatása alatt telt. Ja, hát amikor az összes endorfin eltávozott a szervezetedből, na akkor egy igazán értékes alkotás számodra a Télapú és az összes Tim Allen film. Télapú az, ami, hogyha sírsz, akkor nagyon sürgősen szerotonin tartalmú gyógyszereket kell szedned, például szeroprámot, citoprámot, vagy egyebeket. Na, ennyit talán a Télapúról, amiben Tim Allen játssza a főszerepet. Hát Tim Allennel kapcsolatban van egy olyan gyanunk, hogy úgy történhetett ez a Tim Allen, hogy a Disney az meglepte hátulról a Plutó kutyát, és 9 hónapra rá megszületett Tim Allen. Egy valami biztos, hogy Tim Allen az valahogy a Disneyből távozott, de valami, hogy is fogalmazzak, kevéssé dicsőséges módon. Tehát nem biztos, hogy mi büszkék vagyunk arra a folyamatra, amelynek a révén Tim Allen született. Tim Allen az a színésznek látszó Disney rajzfilmfigura, ami valójában mégis úgy körvonalazható, tehát olyan, mintha egy ember játszaná, de valójában, hogy fogalmazok, az is lehetséges, hogy Tim Allen úgy született, hogy Walt Disney egy nap fölállt a WC-ről, és megnézte, hogy mi sikerült, és szembesült Tim Allennel. De Tim Allenről kis véleményformáló közösségünknek meglehetősen lesújtó a véleménye. Hát a Mickey Egérrel még az van, hogy az később lehetett arrébb fazonírozni, tehát lehetett más arcot festeni neki. A Tim Allen sajnos egy olyan prototípus maradt, amelyik így egy az egybe került a világ elé, és sajnos már későbbi korrekciókra nem volt mód. Várjuk továbbá a megjegyzéseiteket, véleményeteket mindazokkal a filmekkel kapcsolatban, amelyek a mai adásban el fognak hangzani, a 0629986986-os SMS számra, tehát írjatok nekünk, írjátok meg a véleményeteket, szerintetek az a film, amiről beszélünk, az mondjuk méltatlanul húztuk el-e, vagy ti szerintetek az azért jobb osztályzatot érdemelt volna, vagy ti úgy gondoljátok, hogy minősíthetetlen, vagy eszetekbe jutnak újabb és újabb filmek, amelyekről jó lenne, vagy érdemes lenne, hogyha néhány szót váltanánk itt az éter hullámain keresztül. Mi minden esetre megkíséreljük a mai adásnak a két órája során a lehető legtöbb karácsonyi slágert bele zsúfolni a fejetekbe. Annyi karácsonyi slágerrel készültünk, amennyit csak felleltünk. Már nem is emlékezhettek arra, hogy mennyi borzalmasabbnál borzalmasabb, meg érdekesebbnél érdekesebb, meg szívderítő érdekesség, meg kis finom a múltban talán, a múltban vagy a messzi múltban gyökerező emlék az, ami felidézhető egy ilyen műsor során, amely mint szokásunk szerint most is 3-tól 5-ig várható. Következzen az Alvin és a Mókusok által prezentált karácsonyi sláger. All right, you chipmunks, ready to sing your song? I'll say we are. Yeah, let's sing it now. Okay, Simon? Okay. Okay, Theodore? Okay. Okay, Alvin? Alvin. Alvin! Okay! Christmas, Christmas time is near. Time for toys and time for cheer. We've been good, but we can't last. Hurry, Christmas, hurry fast. One got a plane that loops the loop. Ez mi? Ez mi volt? A legenda szerint Abu Ghraibba azoknál a foglyoknak, akik külön elbánásban részesültek, ezt a számot vették elő, amikor a kínzás elért a tetőpontjára. Ez az Alvin és a Mókusok, ez a 80-as évek első felének volt a gorilláza. Tehát az, ami igen, ma a gorilláz, ez egy ilyen virtuális zenekar volt, és hát ezt bírták előadni, tehát ugye ezt bírták beléjük tölteni. Aztán később ebből rajzfilmet is csináltak az Alvin és a Mókusokból. Hát szóval, hogy ennél minősíthetetlenebb karácsonyi slágert keveset tudunk, de mi azért készültünk a mai adásra, és biztosak vagyunk benne, hogy még tudjuk lefelé vinni az ízlés görbének a mutatóját. A 9. helyezett mai listánkon... A 9. helyezett a Reszkesetek betörők, elmaradhatatlan kelléke minden karácsonynak. Gondolkodtunk sokat, hogy vajon a télapú az miért 10. és miért 9. a Reszkesetek betörők, aztán rájöttünk, hogy az egyetlen okunk van arra, hogy az Reszkesetek betörőket egy helyen jobbra értékeljük, mint a télaput, és ez pedig Joe Pesci. A Reszkesetek betörők az abban van Joe Pesci, és az a Joe Pesci az pont elég ahhoz, hogy legalább egy Joe Pesci van benne. Még az is szörnyű dolog, hogy a Joe Pesci-t mennyire alul foglalkoztattak Hollywoodban, hogy ilyen szerepekbe kényszerült bele. Most képzeljük el egy ilyen szerepben mondjuk, nem tudom én, Al Pacino-t. Nehéz lenne elképzelni. Na, hát maradjunk ennyiben. Vagy Jack Nicholson-t akár, tehát na nem már. Kicsit beszéljünk már a Harácsonynak a hátteréről, meg erről az egész borzasztó hangulatról, amit ilyenkor az embernek át kéne érezni. Én azt gondolom, hogy a szeretet, illetve a családnak, hogyha van ellensége minden évben, az nyilván a karácsonyi ünnepek azok, amelyek így válnak, aztán a képmutatás, a reprezentálás, a magamutogatásnak a borzasztó... Fölhalmozásnak a borzasztó óráival. Én most elég sok karácsonyom voltam, bár sokkal kevesebben, mint tavaly, és még ezt majd szeretném minden évben lejjebb vinni. De az tényleg iszonyatos, amikor például olyan embernek vásárolsz ajándékot, akit egy évben látsz kétszer, és nem is igazán ismersz, meg nem is igazán szeretsz, csak éppen őt húztad valamilyen nagy társasági eseményen. Vagy egyszerűen elvárják tőled, igen, mert ezt a szerepet, ezt viszed tovább évről évre. És a halálba kívánod te is az egészet, nyilván nem tudsz neki semmi olyat venni, ami az ő számára igazán fontos lehet, vagy jó lehet az ő számára. Az egész helyzet kellemetlen lesz minden résztvevő számára, de hát ez a karácsony. Ettől kéne szeretetet érezni, ettől kéne a melegséget érezni. Azért az borzasztó, hogy hogyan hazudják bele a család összetartó erejét és a krisztusi szeretetet ebbe az ünnepben. Jó, Krisztusról szól a legkevésbé, tehát erről van szó a legkevesebbszer. Amikor ez valójában a plázák ünnepe, tehát hogyha lehetne a plázáknak egy napot kikiáltani, akkor ez maga a pláza ünnepnap. Nem lehet véletlen az, hogy a kapitalizmus meg a fogyasztói társadalmaknak a marketing motorjai azok ennyire jó érzékkel rántottak rá a karácsonyra. Tehát ők pontosan érezték, hogy ez a karácsony, ez az ő számukra nagyon-nagyon-nagyon jól kommunikálható alkalom arra, hogy fogyaszt. Tehát, hogy és ilyenkor aztán megszűnnek a gazdasági válságnak az összes jelei, megszűnik az eladósodásnak az összes következménye. Tehát ilyenkor mindenki fölhalmoztat. Ilyenkor minden, mert ilyenkor kell magadat valóban fölhelyezni a térképre. Valaha volt a templom, benne volt a betleheni jászol, és ez volt maga az ünnepnek a tartalma. Most van a pláza, benne van az üzlet, ahol benne van az ajándék, ami boldoggá teszi majd a barátodat, és hogyha nem vettél megfelelő ajándékot, vagy nem vettél elég drága ajándékot, akkor mi történik? Akkor nem szereted az illetőt eléggé. A te szereteted mértéke, az az ajándék árának a mértéke, mindezt ráadásul úgy kell csinálni, hogy az árát el kell takarnod. Azt éreztetned kell, hogy ez drága, öcsém. Érzed rajta, milyen jó drága, nagyon drága, drága? Hát pontosan ennyire szeretlek. Ilyen drága vagy te is nekem. Örülök, hogy túl vagyunk a karácsonyon, írja az SMS író. Erre milyen témával jöttök? Kárpótlású sok fikázást kérek. Üdvözülés. Jó év végét kívánok nektek, a Szentlélek, köszönjük. Joe Pesci és a többiek a Home Alone-ban elmondják az összes szalonképes káromkodást. Te alávaló fránya képmutató vézna, hord el magad. Sokat hűültünk régen azzal, hogy ilyeneket vágtunk egymás fejéhez. Igen, ez valóban vicces. Egyébként tudni kell, hogy természetesen a reszkesetek betörőknek is van második része, és hát Macaulay Culkin is nagyon örülhetett, hogy még a második részt el tudta játszani, mielőtt még kábítószerfüggő lett, és a harmadik és negyedik részben már nem is ő játszik egyáltalán, mert már nem is lehetett fölvenni a csávót. Vannak még kellemetlen meglepetéseink a számotokra, például hallgassátok meg az Animal Cannibals-nek a karácsonyi számát, figyeljetek a szövegre, tehát hogy figyeljetek, hogy milyen kreatív energiákat sugároztak bele ezek a srácok a saját útfejükből ezekbe a szövegekbe. Van a 12. hónap a december, a vásárlási láz fogadta. Nem ereszteld meg az utcán, a téren, a buszon, a boltban. Meglepetés lapul minden papír szatyorban. Mindenhol vásár, mindenütt akció. Mindent meg is vesztek, mert most minden eladó. Bögre, fucsi, táska, inglemez, népszerű dolgok. Nyakkendő és zokni vezeti a vásárlási tó. Irány az üzlet, központ. Nagy a dulakodás, a szurkálás, a nyomulás, a tapolcsás, a szitkozódás. Na nézzük csak, mit kell még bennem, hosszú lista. De legfontosabb mindegyik közül a fenőfa. Meg is van, még pont itt egy darab. Mindenhonnan görbe, de ez az utolsó nap. Úgyhogy nincs mese, megvesszük bármi áron. A villamosra nem fér fel, hát tippeljük vállon. Ez nem katasztrófa, csak karácsony. Cseng a cseng, hogy ingiling a fágon. Tűn full a penhes, és csendes az ég. Ez az év is tartsaskán véget ér. Mert ez nem katasztrófa, csak karácsony. Cseng a cseng, hogy ingiling a fágon. Tűn full a penhes, és csendes az ég. Ez az év is lassacskán véget ér. Na ehhez mit szóljunk. Tehát, hogy ez hogyan? Ezt hogyan? El is felejtettem, hogy ez mennyire iszonyatos volt. Ez a Benny Hill hip-hop, azt lehet rá mondani. Tehát zeneileg legalábbis a Benny Hill zenei világát idézi fel. Hát és Antal Imrei mélységekben van a szöveg. Jó, de tényleg, a srácok azok nem terhelnek minket a saját koncepciójukkal, a dolgokkal kapcsolatban. Tehát, hogy ők nem fogalmaznak meg véleményt, meg nem nagyon reflektálnak arra, mi zajlik, hanem így megállapítják. Zacskókat visz a néni, ha-ha-ha-ha! A pláza tele emberekkel, ho-ho-ho-ho! És hullav a pejhes csingilingi, ha-ha! Nagyon kemény. Hogy mondjam, tehát azért valamit fűzzetek már hozzá, srácok, csak viszonyultok ehhez valahogy. Szeretitek? Utáljátok? Unjátok? Élvezitek? Várjátok? Miről szól ez nektek? Személyesen, miért kellett ezt fél óra alatt összecsapni? Én azt nagyon bírom, hogy a karácsonyi számot azt onnan lehet felismerni, hogy ugyanolyan, mint az összes többi szám, tehát az alkotó összes többi száma is lehetne karácsonyi szám, csak vannak ezek a kötelező elemek, hogy csingiling, meg hullapelyhes, ezeket így bele kell így rakni, és akkor karácsonyi lett, akkor már nagyon jó lett az egész. De hát én, amikor válogattam ennek a műsornak a zenei arculatát, ezeket a karácsonyi slágereket, rengeteg olyan Beyoncé, meg egyéb karácsonyi slágert hallottam, ahol a zenéből nem derül ki, azért se szerkesztettem be őket, mert csak abból derül ki, hogy ráadtak egy ilyen piros-fehér bundát a csajra, és abban énekli ugyanazokat a szólós számokat, és ugyanúgy így virtuózkodik a hangja, hogy oh, yeah. És akkor ilyeneket kell hallgatni, és akkor ez Mikulás szám, de miért? Tehát ezt se értem. Na egy valami biztos, hogy kaptunk nagyon sok SMS-t, már megint még mindig. Már bocs, de a Home Alone-on legalább szétröhögi magát az ember, írja Gergő, természetesen ezért került a 9. helyre, nem pedig a 10. Amikor Chevy Chase-hez beugrik Karira a lakóbusszal a család fekete báránya Randy Quaid, az esőcsatornába üríti az ürülék konténert, az zseniális, írja nekünk a kedves SMS író. Nos igen, a takarítónő kitakarított, viszont élni továbbra is kell valamiből. Így van. Meg hát karácsonyi ajándékot is. Meg lehetne élni ennél valamivel kreatívabból is, nem? Ott van például a Szabi. Tehát azért a Subbase Monsternek a szövegeiből is meg lehet élni, ugye Szabi is megél valamiből. Szabi fűz egy kommentárt ahhoz, amit lát maga körül, nem? Ha már MC-ket hasonlítunk össze. Nem biztos, hogy ismeritek, az Antal Imrének volt egy reformációja, az MC Haver és a Handa Banda. MC Haver, de úgyis MC Papa és a Handa Banda. MC Papa és a Handa Banda. Na, az pontosan ugyanezt a zenei színvonalat érte el, de legalább az Antal Imre nyomorgott belőle. Gyerekek, nyugtassatok meg, ugye ez a gagyizás csak az első óra végéig tart, annyi tartalmas film van. A tágra zárt szemek is karácsony körül játszódik, beszéljetek arról inkább, írja Misi. Kedvenc filmem egyébként. Mi karácsonyi filmekről fogunk beszélni most, olyan filmekről, amelyek rendszeresek karácsonykor, rendszeresen fordulnak elő karácsonykor, és figyeld meg, hogy a minőség, a színvonal az emelkedni fog. Nagyon mélyről indulunk, de a csúcsokra jutunk fel, pontosan a karácsonyfa csúcsáig. Mai listánk 8. helyének birtokosa. Ez az Igazából szerelem című film. Egy igazi sztárparádéval Anglia felvonultatta az összes színészét, azt lehet mondani ebben a filmben. Gyakorlatilag a Ralph Fiennes-on kívül mindenki játszik benne, aki angol színész és ismert. 6 különböző szálon zajlik a történet. Mostanában szoktunk foglalkozni úgynevezett fragmentált filmekkel, ahol így olyanok, mint a Pulp Fiction, vagy olyanok, mint a Magnólia, a Szeres, ha tudsz, vagy vannak ezek a különböző epizódok, vannak szálak, amelyek teljesen külön vonalon futnak, aztán majd meglátjuk, hogy valahol ezek kapcsolódnak, és itt is különböző szálak vannak, különböző love story-k, amelyek mind-mind úgy tűnik, hogy nem fognak beteljesülni, hanem rossz vége lesz ennek, de aztán jön a száncsengő, jön a Jézuska, és a Jézuska beteljesíti mindet, és érdekes módon akkorra, amikorra eljön a Szenteste, és megcsendül a harangocska, addigra mindegyik love story, a 6 mindegyike beteljesül, és mindenki összeborul, és abban a szent pillanatban ejakulálnak, amikor a száncsengő megcsendül. Tehát, hogy ez, és hogy van ez? És egyáltalán mi köze ennek a karácsonyhoz? Tehát most miért kell a szerelmet belekeverni ezek? Értem én, hogy ezek erős tematikák a filmiparban. Tehát a szerelem is egy nagyon erős tematika, amire fel lehet fűzni évente 40 filmet, meg a karácsony is, amire fel lehet fűzni évente 4 filmet. Értem. De miért kell ezeket egybegyógyítani? Mi köze a karácsonynak a szerelemhez? Ez úgy történt, hogy leült egy fiatal forgatókönyvíró, és megmondták neki, hogy kell írni egy pontosan ugyanolyan szerelmi történetet, amiből készült már 1000. Nem akarunk hibázni, pontosan ugyanilyen történet kell. Megírta a forgatókönyvíró a történetet, majd közölték vele, hogy hát figyelj, ez így 20 perc. Tehát valamit kezdjél az anyaggal, mert ez nagyon kevés. Hát, maximum írjál még ilyeneket. Hát akkor próbálkozunk. Jó, ez még mindig csak 20 perc. És akkor fogta és 6 ilyet egymás mellé gyúrt, és akkor azt mondta, hogy jól van, haladunk, na most akkor legyen még nyálasabb. Oké. Megírta, még sokkal nyálasabb lett, és még érezték, hogy nem, elég, nem biztos a kassza siker. Karácsony! Legyen benne karácsony, és ezzel tökéletesen túlütötték a nyálfaktort, úgy csorgott, és folyt, és ömlött belőle, hogy egészen biztosan mindenkinek a gyönyörűségére fog szolgálni, és a szívét fogja melengetni. Azért az igazából szerelem és a reszkesetek betörők, nehogy már ugyanaz a kategória, írja nekünk Ildi. Szó sincs róla. A reszkesetek betörők 9., az igazából szerelem pedig 8. Szó sincs róla, ugyanaz a kategória lenne. Hugh Grant, Colin Firth, Liam Neeson, Alan Rickman, a legjobb színészek. Tehát konkrétan azt mondom, hogy a Colin Firth, a Liam Neeson és az Alan Rickman, ez 3 klasszis színész. Hugh Grantet hagyjuk. Őt is láttuk már, hogy nem volt olyan rossz. Na, de Billy Bob Thornton is itt van benne. Na de itt van velünk a brit miniszterelnök, és itt van az amerikai elnök. Ugyebár eléggé egyértelműek az analógiák, és van egy kis szerelmi félreértés. És a Hugh Grant által játszott brit miniszterelnök az nem az iraki háború kapcsán vész össze az amerikai elnökkel Billy Bob Thorntonnal, hanem a titkárnőjére szemet vetett. Na, ilyen politikusokat nem szeretnénk látni. Tehát ilyen politikusokat nem szeretnénk látni, mint amilyen Hugh Grant miniszterelnökként, nem csak azért, mert eltáncolja a Gyurcsány táncot, vagy a Gyurcsány táncolja a Hugh Grant táncot, ezt már nem tudjuk pontosan rekonstruálni. Egy valami biztos, hogy én azt szeretném, ha a brit miniszterelnök azért veszne össze az amerikai elnökkel, mert nem szeretne Irakban egy igazságtalan, alaptalan hazug háborúban részt venni, és nem azért, mert az amerikai elnök a titkárnőjének a seggét stíröli, és ajánlatokkal ostromolja. Nagyon-nagyon nem szeretnék ilyen kormányt. De Robi, most buktattad le a filmnek az egyedüli pozitív vonását. Hát ez egy nagyon pontos kép volt az amerikai és a brit külpolitika különleges kapcsolatáról, ami nyilván erről szól, hogy egyetlen egy dolgon veszhetnek össze a teássüteményen vagy a titkárnő fenekének nézését. A brit szigetek azok folyamatosan hajóznak át az Atlanti-óceánon, és próbálnak az Amerikai Egyesült Államok 51. államává válni. Tehát annyira szeretnének csatlakozni, annyira szeretnének kikötni valahol New York körül. És mindeközben természetesen az Európai Uniós integrációs folyamatokat ott árulni el, ahol csak lehet. Megkaptuk a fontos SMS-t ezzel a filmmel kapcsolatban. A film valóban erős pillanata. Kids, don't buy drugs, become a rockstar, and you get them free. Ugye már a filmben elhangzik Bill Nighy, akit Billy Mack rockstart játsza ebben a filmben. A Bill Nighy az tényleg kizárólag Keith Richardsot tud játszani. Ez minden filmben eljátsza Keith Richardsot. Ő mondja azt, hogy egy fontos üzenet a gyerekeknek. Mit üzenne a gyerekeknek karácsonykor? És akkor mondja azt, hogy gyerekek, ne vásároljatok drogokat, legyetek rockstárok, és megkapjátok őket ingyen. Hát ez nyilvánvalóan egy erős pillanata a filmnek. Sajnos kevés ilyet találtunk a 129 perces igazából szerelemben, amely listánk 8. helyezettje. Ez az a karácsonyi sláger, amelyet hát szintén nem jó szívvel ajánlunk nektek. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. Of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Vétel, vétel. Reklám a Rádió Cafén. Kiteremtette az embert. Aki letépett egy fűszálat, elsőként fogta össze tövét annak végével, s így szólt: bezárom. Aki járás közben először figyelte meg, nem a dolgok maradnak el mögöttem, én megyek. Aki elsőként fogalmazta meg a nyilvánvalót: meg fogok halni. Puzsér Robert Forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk! Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Az 50-es években érezhetjük magunkat az Egyesült Államokban. Közben kaptunk egy csomó SMS-t. Nem mindegyik szerelem teljesedik be, háborodik fel a kedves SMS író, nyilván azon, amit az Igazából Szerelem című filmről mondtunk. És egészen más a film keletkezésének története. Lebuktam. Sőt, most ha már ennyire lebuktam, akkor azt is bevallom, hogy én ezt a filmet egyszer láttam, akkor is kettő darab részletben, mert az én kis idegrendszerem nehezen tudta befogadni ezt a csodálatos alkotást. Egészen más a film keletkezésének története. Hozd meg velünk, kérlek, mi a film. És melyik nem teljesedik be? Mert én úgy emlékszem, hogy de igen, mondjuk van ilyen gyerekszerelem, az a legsötétebb pillanata a filmnek, amikor a azt hiszem, hogy a Liam Neeson által játszott Danielnek a kisgyereke az azt mondja, hogy apa, csináljuk ki magunkat szerelemmel. Úristen, az egy nagyon sötét pillanat volt, akkor majdnem elsüllyedtem. De van itt Rowan Atkinson is például, akit, hát hogy mondjam, egy kis ügynök, valami ügynököt játszik, vagy ott valami eladót játszik, és egy mellékszerepben még az ő játékát is megcsodálhatjátok. Igazából szeressétek ezt a filmet, nálunk a 8. A 7. ne te magad légy! A 7. nem más, mint... A 7. nem más, mint a Szörnyecskék. A Szörnyecskék az karácsonykor játszódik, ugyebár a kisrác az karácsonyra kapja a ajándékba gizmót, azt hiszem, vagy guguzmi, vagy valami ilyesmit, azt a kis aranyos kis szörnyecskét, ami még nem szörnyecskének tűnik, hanem egy kis játék plüss a játék babának, az aranyosan gyűszörög meg minden, az tényleg édes, csak a vízhez ér, akkor lesz belőle szörny. És annyira bájos, és mi annyira szeretjük azt, amikor valami elindul, mint egy igazi Disney sztori, és lesz belőle egy ilyen félig meddig horror világ, az annyira jó, és annyira jót tesz Hollywoodnak. A Spielberg volt a producer ennek a produkciónak egyébként, és szerintem még egyébként folytatása is lett, ami hát a szokás szerint kevésbé lett jó, mint az első. Az első az kifejezetten erős lett. Az én nekem például kifejezetten tetszik az, amikor valami nagyon szívmelengetően, valami nagyon-nagyon bájosan, valami nagyon kedvesen indul, és aztán lesz belőle valami úristen, de horrorisztikus dolog. Én szerintem nem lehet nem szeretni ezt a filmet, hiszen a Szörnyecskék, miután azt hiszem éjszaka nem szabad enniük, vagy nem szabad etetni őket, mert akkor szaporodnak. Akkor szaporodnak, és akkor durvulnak el igazán. Szóval tényleg gyönyörű azt látni, hogy egy plüss állat, meg ez az egész borzasztó plüss érzelem, meg plüss szívvilág, ez hirtelen átváltozik egy igazi céges karácsonyi bulivá, tehát ott aztán minden van, ami a szemszájnak ingere, tényleg tudnak élni úgy, ahogy kell. Ők tényleg tudnak élni. Tehát a Szörnyecskék azok olyan gátlástalanok, olyan felszabadultak, az a jó benne, hogy ők szeretnek szórakozni, igazából nem rossz indulatból teszik azt, amit tesznek, hanem mert nincs türelmük ahhoz, hogy elsajátítsák, hogy kell használni a kávéfőzőt. Gyorsan megiszik belőle mindent, aztán szétdobálja 4 felé a darabjait. Tehát, hogy igazából, hogy mondjam, rajtuk van ez a fajta céges neurózis, amiről beszéltél, tehát nem igazán az a kifinomult mentalitás, de hát a cégekre se ez jellemző, ugye? Így van, úgyhogy szerintem egy imádnivaló film, szerintem mindenképpen nézzétek meg. Jó azt látni, hogy a plüssállat elkezd örjöngeni, és tanulságos. És elszabadul, és utána meg tűzzel írtják őket. Jó. Tehát jót tesz a karácsonynak a szörnyecskék, mi csak ajánlani tudjuk a hetedik helyről. Ami pedig a következő dalt illeti. Talán nem is emlékeztek rá, pedig ez a szám, ez áthatotta a 80-as éveket, legalábbis az én számomra. Nem biztos, hogy a legkellemesebb emlékek ezek. Nagyon karácsonyi, és minthogyha elfelejtettük volna. Pedig hát itt az ideje, hogy felidézzük. The child is a king, the carol a sing. The old is past, there's a new beginning. Dreams of Santa, dreams of snow. Fingers numb, faces aglow. It's Christmas time, mistletoe and wine. Children singing Christian rhyme, with logs on the fire. On the tree, a time to rejoice in the good that we see, a time for living, a time for believing, a time for trusting, not deceiving. Love and laughter and joy ever after, ours for the taking, just follow. Ez még nagyon kellett a végére, ez a hát Cliff Richard az, amikor fogsz egy rockzenészből, és leveszel mindent, ami rock, akkor marad Cliff Richard. De valahogy azt lehet mondani, hogy a Cliff Richardból valami hiányzik, akkor az alig, ha nem a Sex Pistolsnak a szellemiség, az írmagva sincs. Pedig nem kéne hozzá sok. Ja. Mert, tehát elég lenne csak egy csipetnyi. Csak egy csipetnyi. Az a csipetnyi, ami még a Stingben is megvan, meg még a Bonóban is megvan, meg még a... Tehát így igazából mindenkiben, aki komolyan vehető rockstar. De hát kell a rockstar a 50-es édesanyáknak, meg nagymamáknak is. Tehát ebből a célból találta ki az úristen Zambó Jimmy-t, Cliff Richardot, és még meg annyit. Hát néha a limonádéját viszkire cserélte volna, akkor talán valami még kisülhetett volna a dologból. Igen, igen, talán egy Charlie kisülhetett volna, vagy valami ilyesmi. Üdv az esküvőn videózó Csóka, aki a feka cimborájának a feleségébe szerelmes, és némán táblákkal val neki szerelmet. Emlékeim szerint az nem jön össze, írja nekünk Hemű, ugye a igazából szerelemben. Van egy mellékszál, ami 4 percig tart, és az nem jön össze? Hát kellett egy ilyen... elég megrázó, hogy ezt kellett megtalálnod hozzá. Igen. Elhangzanak SMS-ek, amelyek lelőnék a későbbi poénjait a műsornak, ezért ezeket nem áll módunkban beolvasni, de bíztatunk mindenkit, hogy hallgassanak minket, mert olyan kérdéseik vannak, amelyekre a műsor majd válasszal szolgál. Cliff Richard az mi nálunk, Kifli Child. A Kifli Kölyök. Szóval ez volt a Kifli Kölyök, de nem állunk meg a slágerekkel, és nem állunk meg a filmekkel sem. A következő slágernek például az eredetiét fogjátok hallani. Ez az a szám, amely a Frank Sinatra-nak az előadásában lett népszerű, de az eredetit azt a Dean Martin követte el. Ezt is kevesen tudják. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low, let it snow. snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. And the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you'd love me so, let it snow, let it snow and snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really grab me tight, all the way home I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Az sem véletlen, hogy a Sinatra tette ezt az egész számot híressé, hogy az sem véletlen, hogy karácsonykor nincs olyan háztartás, ahol előbb-utóbb valamilyen Sinatra karácsonyi válogatás album ne csendülne fel, hiszen ki jelképezné jobban a karácsonyt, mint Sinatra, akinek semmi, akinek mint zenész, meg mint énekes semmilyen kvalitást nem tudunk adni. Színészként sincs, de magának a, hogy mondjam, a képmutatásnak és a reprezentációnak egy nagyon, nagyon par excellence alakja, épp ezért illik a karácsonyi hagyományokhoz és a karácsonyi ünnephez. És Sinatrát például szentségtörés bírálni, szentségtörés szidni, ő fölött áll mindezeknek. Csak az a kérdésem, hogy miért? Valaha életében írt egy dalt? Valaha életében írt egy dalszöveget? Valaha életében csinált bármit azon kívül, hogy a sármos, megnyerő republikánus stílusával előadta magát, és azt mondta, hogy let it snow. Mit csinál? Mit tett, hogy az a New York? És nagyon szép öltönyei voltak. Nagyon ízlésesen választotta ki a nyakkendőjét, tehát ezek az ő kvalitásai. Szerintem az egyfőre eső olyan Sinatra szám, vagy hogy mondjam, tehát a legtöbb dallal való visszaélés top listáján az biztos, hogy Sinatra az első. Tehát a Sinatrának tulajdonítjuk a legtöbb olyan számot, ami nem az ő száma volt, csak aztán Sinatra is elénekelte, és úgy lett az egy Sinatra szám. És egyébként szerintem például annyi példát tudnék mondani, hogy a Sinatra, amikhez a Sinatra hozzányúlt, azon javítani nem nagyon tudott, csak Sinatrásította. És ettől minden olyan Sinatrás lett. Én nem gondolom azt, hogy a Sinatra egy olyan nagyon nagy művész lett volna, már önmagában az, hogy valaki egy előadó művész, és ezt nem haladja meg soha egész életében. Tehát, hogy soha egész életében nem tudja oda tenni magát egy dalszövegnek se. Soha életében nem tudja oda tenni magát egyetlen egy zenének se. És mégis ő zenészként, meg színészként tartják számon. De táncolni nem tudott, mint Fred Astaire. Játszani nem tudott, mint... Hát meg annyian az elmúlt egy évben ilyen színészekről beszéltünk. Énekelni azt tud, és sármosan nézni. Ennyire képes Sinatra. De énekelni annyira tudom, mennyire még kb. 40 ezeren a környékén, akik nem lettek annyira ismertek, csak nem voltak maffia kapcsolataik, és nem voltak úgy anyagilag erre leszre, mint az öreg Frankie. A toplista mai 6. helyezettje. Ez az Egy hián túsz című film 1994-ből. Dennis Leary, a sorozatszínész és sorozatforgatókönyvíró. Na ő például érdekes módon nem csak egy színész, hanem komplett sorozatoknak a forgatókönyvét tudja megírni. Milyen érdekes, hogy ilyen figurák is vannak. Kifejezetten magára írta a forgatókönyvet, ugye ez a Ments meg című sorozatnak a forgatókönyve. Igen. Szóval ebben a filmben, ebben a Dennis Leary, a Judy Davis és a Kevin Spacey, még a befutás előtti Kevin Spacey, tehát ez az a Kevin Spacey, aki már egy kiváló színész volt, csak ezt még kevesen tudták róla, játszanak. Ez egy nagyon erős karácsonyi vígjáték, főleg azért, mert a karácsonynak nem ezt a förtelmes képmutató orcáját mutatja fel, hanem egy ilyen válságban lévő családnak, egy válságban lévő kapcsolatnak, házasságnak a felpesdülését, vagy az újra pesdülését, újra értelmeződését mutatja fel, amennyiben ez a bizonyos Dennis Leary, aki menekül a rendőrség elől, ez elbarikádozza magát ennek a családnak, a Chaucer családnak, azt hiszem, hogy jól ejtem ki, a családi házában, és Lloydot és Caroline-t túlszulejtés, hát a, önmagában a dialógusok annyira jól vannak megírva. Annyira vicces az egésznek a világa, hogy mi tényleg szeretjük, és ezért a hatodik helyezett nálunk az Egy hián túsz. Karácsonyi vígjáték kategóriában kifejezetten egy fogyasztható darabról beszélünk. És Emma Thompson és Ellen Rickman elválik, egyébként én sem kedvelem túlzottan a filmet, még mindig az Igazából szerelemnél tartunk, amelyel sikerült megosztanunk a kedves hallgatóknak a kedélyeit. Írjatok nekünk továbbra is, legyetek szívesek a 0629 986 986-os SMS számunkra. A műveknek a hozzáállása a karácsonyi ünnephez. Esküszöm, hogy ebben a számban százszor több szenvedély és százszor több őszintén megélt érzelem van, mint a legtöbb számban, amit eddig hallottunk, akár a Cliff Richardban, akár a nem tudom én a Brenda Lee által előadott számban, de még megmondom, hogy a hát nyilván az Animal Cannibalsnél meg az Alvin és a Mókusoknál lejjebb nincsen azok közül, amiket eddig hallottatok, de megyünk még lefelé. Nyilván hallatszódik a sok-sok üvegnek a csörömpölése, amit elfogyasztottak a válófélben lévő szülők, és épp karácsony napján vagdosták egymáshoz a tányérokat. A lakótelepeknek a drámája ott van ebben a számban. Igen, és ez legalább működik. És igen. Ez erős. Úgyhogy azt mondom, hogy az Edda művek az kifejezetten az ajánlható kategória, hogyha karácsonyi slágert válogatunk magunknak. Én egy valamit nem értek. Miért nem volt jó a New York, New York Liza Minnelli előadásában az amerikaiaknak? Miért kellett Frank Sinatrának odaállni és elénekelni? Miért nem volt jó a Let It Snow a Dean Martin előadásában, de Frank Sinatra megint odaállt és megint előadta? Tehát, hogy én igazából ezt szeretném érteni, hogy miért kell mindenhez Sinatra ahhoz, hogy ő igazán amerikai legyen. Tehát, úgy érzem, hogy Frank Sinatra az a lelkek amerikai elnöke. Tehát, hogy így igazából ő a rendszereken és generációkon átívelő amerikai elnök. Hát a Ctrl-C, Ctrl-V alkotásnak ő a legkiemelkedőbb alakja. Van egyébként egy magyar képviselője is a Ctrl-C, Ctrl-V műfajnak, ő pedig Zorán. Zorán száján jön a hanga, mint azt tudjuk. Így van, akinek az egész zenei pályafutása arról szól, hogy közepes tehetségű dalszövegfordítók neki esnek a dalszövegeknek, azt magyarítják, és utána Zorán ugyanazokat előadja. Ki mindenkitől dolgozott fel a Zorán? Szerintem a legnagyobb gyalázat az, ami a Stingnek a Shape of My Heart-jával történt, mert az például egy gyönyörű, meg egy tökéletes szám, és Zorán szájából kissé kevéssé hitelesnek tűnik. Hát de aztán földolgozott Bob Dylant, meg Cohen. Leonard Cohen, Dire Straits, tehát nagyon sok mindent igazából. Megvan ez a melankolikus vonal, amihez ő szeret nyúlni. És akkor igazából ezek azok, amelyek Zorán száján és Zorán száján jönnek kifelé. Ugye ez a zene is csak vicc, kérdezi a lefelé csüngő smiley, már ami a Zorán száját illeti. Aztán folytatjuk ezt a kis karácsonyi slágeráradatot, ugyanis eszünkben sincsen megállni, ugyanis még jó pár olyan dal van, amelyet értékelnünk kell. Marketing boncasztalon született Hillary Duff dalát hallhattátok. Ez is egyfajta értelmezése a Jingle Bells-nek. Értelemszerűen a plázák világa az, ami felidéződik lelki szemeink előtt ilyenkor. Hát ott egy pláza nemzette, az volt az ő szülőszobája neki, és egy pláza volt a bábája is. Ez pedig, amit előad, ez pedig maga a plázadás, ugye? 0629986986 az SMS szám, amin írhattok nekünk. Puzsér Robertet és Gödri Bulcsút hallhatjátok a mai adásban. Ez a Rádió Cafén, a hét mesterlövésze a 98.6-os frekvencián. Hallgassatok minket még egy teljes órán keresztül, ugyanis egy toplistát ismertetünk, melyek azok a karácsonyi filmek, amelyek érdemesek a megnézésetekre. Abban a sorrendben, amelyben érdemesek a megnézésetekre. Legkevésbé a Télapú, mely a tizedik. Ennél egy kicsit inkább, de korán sem. A Reszkesetek betörők, amely a kilencedik. Az Igazából szerelem az megosztotta a kedves hallgatóinknak a kedélyeit. Minden esetre nálunk a nyolcadik, a hetedik a Szörnyecskék, a hatodik pedig az Egy hián túsz. Ez a lista az, amelyet ismertetünk a mai adásban, mégpedig 5 óráig, úgyhogy még egy órán keresztül követhettek minket mindazokkal a karácsonyi filmekkel, amelyek és mindazokkal a karácsonyi slágerekkel, zeneszámokkal, amelyek az ünnepeket övezni szokták. Sinatra után is van élet, úgy tűnik. De lesz még Jessica Simpson után is. Ez volt Jessica Simpson. Megint egy plázadó attitűd ez a bizonyos karácsonyi ünnephez. De úgy látszik, hogy ez a powerbeat-es Let It Snow, ez a korokon átível, és valószínűleg még az unokáim is fognak ilyen dalokat hallani, valószínűleg pontosan ilyen előadásban, pontosan ugyanilyen feldolgozásokkal, ugyanis a plázákban ezek tökéletesen adnak akusztikai hátteret a megfelelő sorban való tülekedéshez, ordibáláshoz és vásárláshoz. Vétel, vétel! Reklám a Rádió Cafén. Illúzióink forrása az oxigén, a mindent megalapozó halucinogén. Ezt a világot mutatja meg nekünk. Amint nem élünk vele többé, megszűnnek a halucinációink. Puzsér Robert Forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Most nagyon meg fogjuk zavarni a nyugalmat, ezt ígérjük. Ez a 0629986986-os SMS szám által elérhető rádióműsor, a Rádió Cafén a hét mesterlövészét halljátok Puzsér Róberttel és Gödri Bulcsúval a következő egy óra során. Azokat a filmeket ismertetjük veletek, amelyek a karácsony kapcsán fölvetődnek, a szenteste játszódnak, és mi mindegyiket ajánljuk nektek, egyiket a leg, hogy is mondjam, jobb szívvel, a másikat pedig nyilvánvalóan azzal a szándékkal, hogy soha ne nézzétek meg. A 10. a Télapu, a 9. a Reszkessetek betörők, a 8. az Igazából szerelem, a 7. a Szörnyecskék, a 6. pedig az Egy hián túsz. Ez azt jelenti, hogy a feléhez értünk a listának, innentől olyan filmek következnek, amik már inkább jók, sem mint rosszak. És aztán haladunk egészen fölfelé addig a programig, amelyet már tényleg igazán jó szívvel tudunk ajánlani nektek karácsony estére. És mindezeket zeneileg pedig nem más fogja bevezetni, mint ahogy minden ünnepeknek a királya, ugye a karácsony, úgy minden zenének következik most a királya. Borulj a földre, téli álom, ölelj át minden gyermeket, és mindenütt a nagyvilágon örüljenek az emberek. Harangok tiszta zengő hangja kísérje minden éneket. Csituljon el szíved haragja, várjuk a legszebb ünnepet. Harangszó a kis faludban, szent karácsony éjjel. Együtt van az egész család, siess át neki is el. A vasúton cseng a kis szál, a kéményekből füst száll. Végre te is megpihenhetsz, a karácsonyfa ott áll. Gyújts el egy gyertyát, ha leszáll a csendeség. A sok szegény emberét, a szeretet ünnepe, hidd el, csak így lesz szép. Áldása szólja rá majd az ég. Gyújtsál egy gyertyát, ha leszáll a csendeség. Mondj el egy imád a sok szegény emberét. Szeretet ünnepe, hidd el, csak így lesz szép. Béke hurrát karácsony éjjel éj. Hát ez Zambó Jimmynek a karácsony igazából. Ez a szeretet ünnepe, hidd el, csak így lesz szép. De egyébként a király tényleg egy király volt, most nem azért, de ő a maga jogán sokkal többet ért el, mint a legtöbb magyar popzenész is. Hát mondjuk úgy, hogy a mindent. A mindent. Úgy, hogy a mindennek ellenében. Tehát azt lehet mondani, hogy Zambó Jimmy volt az, akit a kereskedelmi tévék azok egytől egyig negligáltak, egészen mondjuk az halála előtti egy évben lett neki műsor az RTL klubon, előtte őt őrúla, de valami évtizeden keresztül nem vettek róla tudomást. A kereskedelmi rádiók, amelyek hát nem az igényes zenei választékukról híresek, most milyen finoman fogalmaztam, módszeresen negligálták, tehát tudomást nem vettek róla, nem játszották a számaid, és ő ebben a média ellenszélben lett a király. Tehát, hogy így igazából így kézről kézre terjedtek a kazetták, hangsúlyozom, a kazetták, tehát szó sincsen arról, hogy CD-kről beszéljünk, ugye a kazetták, itt ő tényleg egy nép, valamilyen értelemben egy népi hős. Uh-huh. És most ez teljesen független attól, hogy mi a véleményünk a zenéjéről, hát nem szeretjük finoman azt a zenét, amit csinál, de azt lehet mondani, hogy ő tényleg a maga jogán vált azzá, aki. Tehát őt nem az RTL klub találta ki és gyártotta le és öntötte ki műanyagból, ahogyan a sztárjait úgy általában, hanem ő ténylegesen a maga jogán vált azzá, és aztán az RTL klubnak kellett őt megkeresni, és azt mondani, hogy gyere már el hozzánk műsort csinálni, mert egyszerűen már nem tudunk nem tudomást venni rólad. Hát figyelj, hangja volt, ízlése nem, és ez már kétszer több, mint amit az összes magyar popzenészről el lehet mondani. A király él, írja a kedves SMS író. Hát az igazság, hogy a királlyal kapcsolatban mindig egy legenda, hogy ő halhatatlan, már a Gyűrűk urában is nyilván. Hát mi várjuk, hogy a király visszatérjen, addig is pedig folytatjuk azt a listát, amelynek az 5. helyezettje következik. A mai napon az 5. helyi kúszott listánkon. Az 5. helyezett a Grinch című film, Ron Howardnak a rendezésében. Ez a film, amely Jim Carreyért kiáltó forgatókönyvvel rendelkezett, és aztán az meg is kapta a Jim Carreyt magának, és mi meg megkaptuk ezt a Grinchet. Az az igazság, hogy egy ízig-vérig hollywoodi produkcióról van szó a legrosszabb értelemben. Tehát, hogy, hogy mondjam, nem az ízlésességéről híres az, aki ezt a filmet elkészítette. Hát ugyanakkor viszont, igen? Épp azt akartam mondani, hogy ettől függetlenül azért megvan a maga drámai mélysége. Na az igen, az az erős benne, hogy ugyanakkor viszont ez egy valódi dráma. Tehát itt ez egy kitaszítottról szól, erről a Grinchről, akit annak idején a gyerekkorában megbántottak, és ha ti még nem voltatok soha életetekben kitaszítva, kirekesztve, izolálva. Igen. Egy csoportból, vagy nem szégyenültetek meg, mert a szégyen az alapvető, a minden gonoszságnak, úgy gondolom, meg minden alantasságnak, meg aljasságnak, valahol a mélyén ott van a szégyen. Valaki valamikor nagyon megszégyenült, és nagyon felszívta magát. És itt a Grinch-el valami ilyesmi történik. Ez egy nagyon mély, tehát a szó legigazibb értelmében fogyasztható, köntösbe csomagolva, nagyon gicsesen, nagyon cukormázasan, a jó ízlés legvégső határán túlmenően szirupos módon van felmutatva, de ugyanakkor meg a tartalma az valódi dráma. Tehát megvan a drámája a Grinchnek, és a Jim Carrey ezt jól hozza igazából, bár nem nagyon, tehát így nyomozni kell a Jim Carreyt a Grinch mögött, tehát ugye nehéz felfedezni, hogy hol végződik a maszk, és hol kezdődik a Jim Carrey, minden esetre hogy mondjam, tehát hogy tagadhatatlanul megvan a drámája ennek a 2000-ben készült 105 perces vígjátéknak. És az egyik nagy karácsonyi filmes kliséről szeretnék egy picit beszélni, az, hogy van a karácsony szelleme. És akkor avval különböző dolgok történnek, és hogyha nem szeretik eléggé az emberek egymást, akkor ez a karácsony, ez a Christmas spirit, ez elkezd fogyni, és ilyen módon az ünnep tönkre megy. No, én azt gondolom, hogy volt ebbe a dologba tényleg valami spirit, meg szentlélek, meg stb. Volt a dolognak egy valódi története, ami ugye Krisztus születéséről szól. Tehát én azt gondolom, hogy a karácsonynak a valódi szelleme az az egymás iránti szeretet kéne, hogy legyen, amit nyilvánvalóan azt tesz a leginkább tönkre, amikor az emberek kényszeredett arccal mindenféle tárgyakat vagdosnak egymáshoz, és szerintem ez az, amit tökéletesen képes kiirtani a karácsonyi szellemet. Ez az, szerintem Grinch itt éri el a tökéletet. Azt szerintem Grinch minden évben nagyon boldog lehet, amikor lát minket, ahogy szeretteinket, nem egy jó beszélgetéssel, hanem mondjuk egy bot mixerrel lepjük meg. És szeretjük azt a karácsonyi filmet, amely nem csak a boldogokról, a kiválasztottakról, a családosokról, az egymást karácsonyfa tövében keblükre ölelő szerencsésekről szól, hanem a kitaszítottakról, a nyomorultakról. A Grinch az egy hajléktalan. Lássuk be, a Grinch az, akit a társadalom kitaszított, és ő a külvárosokban nyomorog, az aluljárókban fázik, és dühös a világra, és ideges a világra, és aztán persze nyilván ez az egész beletorkolik egy hollywoodi mesébe, meg egy happy endbe, de ugyanakkor, hát hogy mondjam, tehát így igen, ez is a karácsony, ez sokak karácsonya, és hozzá kell, hogy tegyük az ő karácsonyukat a mi közös karácsonyunkhoz, hogy a mi karácsonyfánk alatt mindannyian ott lehessünk. sikerült megidézni a karácsony szellemét, vagy fogalmazunk inkább úgy, hogy a karácsony kísértetét. Én azt gondolom, hogy ez az a dal, ami a legjobban reprezentálja mindnyájunk karácsonyát. Tehát a karácsony, hogy most jelenleg hol tart az ízlés, meg a morál tekintetében, hát valahol itt, ahol ez a zene. Tehát ez a zene, ez hordozza a mi karácsonyunk hangulatát, én azt gondolom. És az előadó művészekről azt kell tudni, hogy ezek a ceruzellemmel működő játékbabáknak az előadásában halljuk ezt a csodálatos dalt. Tehát a játékbabáknak a Jingle Bells-jeiből dolgozták össze ezt a számot. Igen, ez történik, ha bemész egy plázába és véletlenül aktiválsz legalább egyszerre 20 babát, akkor éred el ezt a kis szimfóniáját a szeretet ünnepének. Zambó Jimmy volt Táncdal Fesztiválban, indulásától szerepelt a TV2-n a Dáridóban, és 3 évig volt műsora az RTL-en. Hát igen, a király emléke az így szépül meg az alattvalóknak a szívében, akik várják, hogy a király visszatérjen. Hallgassuk még egy kicsit ezt a Jingle Bells-t, mert érdemes. Ez a mi karácsonyunk. Kerozin volt, ez a, tudjátok, a kismalac, engedj be. Ez a fajta kerozin hozzáállás a karácsonyhoz. Hát az, lehet mondani, hogy az igazi trash, az mégiscsak ez. Ez ami marad a karácsonyból, a hányás, a csomagok kibontása és a csomagolópapírok szétszórása, a karácsonyfa ledőlése, kigyulladása, a karácsonyfaizók zárlatos tönkremenetele után, vagy nem is tudom, hát így igazából a... nagyon erős kapcsolatot hordoz a reszkesetek betörőkkel például, tehát azt gondolom, hogy a karácsony lerombolása zajlik itt sokkal inkább, legalábbis az érzésvilágban. Az a trash-es fiúk, azok úgy gondolom, hogy a maguk autentikus valójában állnak hozzá ez a dologhoz, de azért ez nem változtat azon a tényen, hogy ők maguk is szeretnék kivenni a nagykarácsonyi tortából azt a szeletet, ami őket illeti, és a nagykarácsonyi profitáradatból ők maguk is szeretnének azért részesülni. No, amikor ezt a listát összeállítottuk, akkor több szempont is felmerült. Az egyik az az volt, hogy beszélhetnénk azokról a filmekről is, amiket karácsonykor gyakorta szoktak vetíteni. És ha már itt tartunk, akkor igazi karácsonyi filmnek, illetve karácsonyi tévéműsornak mi számít például? Szerintem igazi karácsonyi tévéműsornak például a Miami helyszínelők simán számít. Azt tudnotok kell, hogy a Viaszat 3-on ez a szisztéma, tehát a Dr. Csontot követi a Miami helyszínelők 43. epizódja, vagy nem tudom, tehát hogy azt lehet mondani, hogy vallási fundamentalizmussal nem vádolhatóak. Nem? Tehát, hogy így legalábbis, és mondom, ez a szenteste. De aztán másnap ugyanennek a szellemében folytatódik. Tehát, hogy ők a maguk részéről nem reagálnak erre a dologra, hogy karácsony. Ők egy hétköznapnak tekintik számukra minden nap karácsony, illetve egy nap sem karácsony. Úgyhogy ez egy, gondoltam, egy érdekes felvetés lehet, hogy mi az, ami igazán karácsonyi filmeknek felmerülhetnek. De hát emlékezhetünk a mindenféle csillagszóró gálákra, a Knézi Jenőt szabadidő ruhában látni évente egyszer lehet, mégpedig karácsonykor 25-én, illetve 26-án, az már is kétszer van, amikor megcsodálhatjuk azt, ahogyan vívó olimpiai bajnokaink, valamint vízilabda, Európa bajnok nőink, azok zsákban, futásban például összemérik erejüket, és a tréning nadrágos, tréning felsős Knézi Jenő nyugodjék békében, pedig megmondja, hogy hát nagyon-nagyon jól futottak a lányok, ugye? Tehát, hogy ez a ilyen műsorok azért, mint a csillagszóró gálák, egyébként egyáltalán vagyok biztos abban, hogy ez a neve, de értitek a szójátékot, csillagszóró, ugye? Igen. Ugye? Na hát az MTV-sektől hozzászoktunk ehhez a fajta kreativitáshoz. A Hebrew Hammer is karácsonyi film, mármint a Héber kalapács, csak ott a zsidók mentik meg a télapót, ahogy annyi minden mást, például többek között a világot, írja nekünk Kaufer. Aha. Hát annyi és meg annyi olyan karácsonyi film van, amely nem került fel a listánkra, talán ez is az egyik ilyen, minden esetre ha karácsonykor játszódik, az a mi számunkra már karácsonyi film. Csak nem dobogót érő helyezés, épp hogy leszorult a negyedik. Mi más bizonyítaná az állításunk helyességét, mint az a tény, hogy a Die Hard a listánk negyedik helyezettje, a karácsonyi akciófilm, amely ugye a Die Hard az karácsonykor szenteste játszódik, hát többek között ezért abban az alaphelyzet, ugye, hogy teljesen üres az irodaház, ahova beveszi magát az Alan Rickman az ő bandájával. Az Alan Rickman játsza a gonoszat, és a Bruce Willis játsza a jót, aki hát az egyszeri zsaru, akivel nem számoltak. A tökéletesen kidolgozott terv fogaskerekei közé egyetlen egy homok szemékelődik, ez pedig John McClane, akivel nem lehet babrálni, nem lehet újat húzni, ugye a tökös amerikai, aki szentes, tehát nem a klasszikus karácsonyi program. Ez persze mentesít mindenkit a bűntudattól, hogy karácsony este miért a Die Hard-ot nézi, hogy egész évben akciófilmeket meg gyilkolást nézett, de karácsonykor hát nem én vagyok a hibás, hát John McClane maga karácsonykor a világot menti meg, és én ne nézzem, ahogy a John McClane hadnagy, aki, hát ha ő nem lenne, akkor mi mindannyiunk boldog karácsonya sem teljesülhetne. Ő vállalja azt a felelősséget, hogy karácsonykor is fegyvert fog, és a Jézus Krisztusért gyilkol. Azért, hogy nekünk mindannyiunknak a lelke, az szent lélekkel lehessen teljes a szent este. És megnézhessük a családunk körébe John McClane-t, ahogy éppen megvéd mindannyiunkat. Igen, ez a csodálatos kis fraktál itt zárul ránk. Igen. Szóval én egy valamit nem értek. A Die Hard az minden idők alig, hanem legnépszerűbb akciófilmje. Nem tudom, hogy talán a Terminátor 2 az, ami kultikusabb akciófilm, de az inkább science fiction. Azt mondom, hogy az klasszikus akciófilm kategóriában a Die Hard minden idők legkultikusabb, legnépszerűbb akciófilmje. Miért? Miért? Sok akciófilmet láttam már, és annak ismeretében elmondható, hogy a Die Hard igen, egy ütős akciófilm. Mit tud ez a film a többihez képest? Mitől jobb ez a film a összes többinél, mitől a legnépszerűbb, mitől ez a kultusz a Die Hard körül? Ezt magyarázzátok már meg nekünk, 0629986986 az SMS-en. A Die Hardról mindig pontosan ugyanazt gondolom, mint Steven Gerrardról, akiről azt gondolom, hogy a játék... A Liverpool FC-nek a középpályás és az angol válogatotté. Hogy a játék egyetlen egy elemében sem kiemelkedő, vagy sem jobb mindenkinél, hanem mindegyikben egy nagyon-nagyon magas szintet tud képviselni. A Die Hardról ugyanezt gondolom, hogy az akciófilm mint műfajnak egyetlen, tehát a történetvezetésben láttunk már jobb akciófilmet. A látványelemekben nyilván főleg az első három részről beszélek, főleg a trilógiáról beszélek. Most a negyediket felejtsük el. Igen, láttunk már látványosabbakat, stb. De amit igazán tud a Die Hard, hogy az akciófilmek minden elemének egy ilyen par excellence, mindegyik potméter szépen föl van tolva, és nagyon egységesen és nagyon koherensen tudja ezt képviselni. Egy szó mint száz, a Die Hard a negyedik a mi listánkon, mint karácsonyi film. És ne legyen kétségetek, hogy a Die Hard az egy karácsonyi akciófilm. Folytassuk a karácsonyi slágerek körében való kalandozást, ezúttal egy minősített példánnyal. Hallgassátok a szöveget. csengő csilingel, és 1000 apró hóember vár. Ezt most képzeljétek el. Tehát, hogy itt megmondták a szövegírónak, hogy itt most a White Christmas-t kell magyarra fordítani, de nagyon. Nagyon ütős lehet. Tehát itt most nagyon karácsony. Tehát ami karácsony, az mehet. És akkor hogyan lehet ezt? 100 csengő csilingel, az már fülsiketítő. Csak képzeljétek el, hogy 100 hát, csengő csilingel. 1000 apró hóember vár. Tehát várjátok, ezt úgy képzeljétek el, hogy ez a honfoglalás egész tábelyának a duplája. Ez elképesztő, tehát hogy gondoljatok, igen, mondjuk a homoglaláshoz képest, most gondoljatok bele ebbe, hogy 1000 apró hóember vár ettől karácsony, hogy most valami rohadt nagyot kell mondani, valami nagyon nagyot kell állítani. Ma is jók vagytok, nagyon jót röhögök, írja nekünk a kedves SMS író. Köszönjük szépen. Next week ugye nem lesz szilveszteri téma. Ja, nézd meg a valamit nagyon beajánlottak nekünk, és én mindjárt mondom is. A halálkemény Die Hardot a Merlinben. Merlinben megy a halálkemény? Mindenképpen. A Die Hard 1-2, mármint a Die Hard első és második részének minden másodpercében benne van az esendőség és a totális bukás lehetősége, írja az SMS író. McLean a néző összes félelmére reflektál. Uh-huh. Hát így látjátok, én kész vagyok. Nem, én tényleg látom benne egyébként a kisember, vagy a hétköznapi hősnek az esendőségét, és ennyiben szerintem jobban működik, mint a szuperhősök, vagy az a tendencia, aminek a végén már mindenki szuperhős, és igazából nem tudsz a főhősére aggódni, hiszen nincsen valódi veszélyben, vagy nem tudod átélni a drámáját, hiszen sosem tartod igazán esendőnek, ez az, amit a McLean karakterrel nagyon jól és következett végig tudtak vinni. Egész a negyedik részig, ahol azt az egészből csináltak egy bohóztréfát, és arról nem is vagyok hajlandó ilyen módon nyilatkozni. Jó, hát az a 24 című sorozatnak való leggyalázása, úristen, ne is beszéljünk róla. Gödri Bulcsút és Puzsér Robertet halljátok a 98.6-os frekvencián, ez a Rádió Káfé, a hétmesterlövészét halljátok, azzal a listával, amely a karácsonyi filmekből állt össze, a 10. helyen a Télapuval, a 9. helyen a Reszkessetek betörők, a 8. az Igazából szerelem, 7. a Szörnyecskék, a 6. az Egy hián túsz, az 5. a Grinch, a 4. pedig a Die Hard, most pedig következik John Lennon, aki ő maga is a maga részéről azért hozzá szeretné tenni a karácsonyhoz azt, amit a John Lennontól legalábbis elvárható. Mi úgy gondoljuk, hogy ez a John Lennon szám, ez mégiscsak egy erős darabja a mai adásnak. So this is Christmas. What have you done? Another year over, and you won't just be gone. And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear ones. The Vétel. Reklám a Rádió Cafén. Amit megőrzök, abban halandó vagyok. Amit megosztok, abban múlhatatlan vagyok. Amiről lemondok, abban halhatatlan vagyok. Amit feláldozok, abban örökkévaló vagyok. Puzsér Robert Forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Na, hogyha akarjátok tudni, hogy mi a különbség a John Lennonnak a karácsonyi dala, meg a Paul McCartneynak a karácsonyi dala között, hogy klasszis különbségeket akartok így érzékelni a frekvencia hullámain távozni, akkor ezt mindenképpen megtehetitek most. Tehát, hogy imént hallhattátok a John Lennonnak a karácsonyi dalát, és most következik Paul McCartneynak a karácsonyi dala. Tudja Paul McCartney hozzátenni ehhez, ez komoly? Ez tényleg minősíthetetlen. Ez tényleg az alja. Hogy jaj, a borzasztó lehetett azért a Lennon mellett, Lennon a zenekarban lenni, egy ekkora tehetség mellett. Jó, de valaha McCartney azért nem ez volt. Tehát azért a McCartneynak a komolyan a Beatles feloszlása utáni karrierje az egy akkora zuhanó repülés. Hát a McCartney addig volt erős, amíg volt egy Lennon, aki tartotta benne a lelket. De amint a Lennon elment... Volt egy kontroll személy. Igen, amint a Lennon elment, eldobott magáról minden gátlást, és az igazi személyisége kezdett el érvényesülni, ami nem tett neki jót. Meg nekünk sem. Aztán következzék egy olyan dal, amiről méltán elfelejtkeztetek. Mindannyian emlékezhettek, hogy 1985-ben a Lionel Richie meg a Michael Jackson írtak egy dalt, de jó, az volt a de jó címe. Kimondani ezeket a neveket. Igen. Azt a dalt írták, amelynek az volt a cím, hogy We Are The World, és akkor összeálltak. Mindjárt a kanadai sztárok is összeálltak, és ők is elkezdtek, nekiálltak énekelni. És az angolok is elirigyelték ezt, és azt mondták, hogy ha Live Aid, akkor ők is hozzáteszik a magukét, és elkészült a Do They Know It's Christmas című szám, amelyet a Tears for Fears, Sting, Bob Geldof, Phil Collins, George Michael, meg Bono, meg ilyen figurák adnak elő egy karácsonyi dal 1985-ből. 5 percet nem élt a szám, annyira rossz. It's Christmas time, there's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish shade. And in our world of plenty, begins better smile of joy. For your arms around the world at Christmas time. Pray for the other one. szám, aminél valószínűleg a Sting, akár a Phil Collins, vagy George Michael, vagy a Bono, meg a The Age, bárki komolyan jobbat írt volna a maga erejéből. Álmában nagyjából. Igen, természetesen, de hát ez Bob Geldofra bízták, úgy tűnik. Bob Geldof is azért lett jó szolgálati nagykövete mindennek, mindenkinek és minden éhezőnek, mert így érezte, hogy a saját karrierjéből, a saját maga jogán ennél sokkal többet nem tud kihozni, mint ez a szám például. Ja, ez az a buli, amire szerintem egyikük se akart igazából elmenni. Nem is tudták, hogy kik mentek el, csak ha már nagyon megígérték, akkor tényleg muszáj volt már. Elment, és elénekelték a Bob Geldofnak a trágya lészámát. Nyilván a mindegyik saját, közben arra gondoltak, hogy úristen, én mennyivel jobban tudtam volna lenni. Nekem szólt. Vagy ő. Igen, vagy bármelyikük. Na de a mi meg a sztárjaink is összeálltak, akik, hát itt az a különbség, hogy ők a maguk jogán soha életükben egyik se írt soha semmilyen zenét, se szöveget, de azért összeálltak, hogy karácsonyilag azért mégiscsak, tudod, amikor szívből nekünk ők együtt énekelnek egy nagyot, hogy a mi ünnepünk is békében teljen. Csendes éjcsillaghullás. Minden nap legyen karácsony, kérik tőlünk a megasztárosok, igen, minden nap együnk halászlét, meg gyűjjön össze a család, és a konyhamalacot cseréljék ki a botmixerre, és a olcsózó Tesco zoknivalra, meg a tusfürdőre. Tényleg minden nap legyen ilyen gyönyörű. De tényleg, és a magatok nevében beszéljetek, hogy ti három napig emberségesek vagytok, utána meg nem. Tehát, hogy a részére nem tudom. Ez az egész karácsony, tehát, hogy itt tényleg ezek az emberek csúnyán magukból indulnak ki. Egyébként egy Neoton számnak a feldolgozását hallhattátok. Nem kéne úgy kiindulni az emberekből, hogyha elmúlik karácsony és másnap van, akkor megint apu cipőtalpal fogja anyu fejét elverni. Tehát nem, kérjük, hogy ne. Ja, nem három nap színészkedés nekünk valahogy ez az emberség. Hát ennyi. Mi ezzel így vagyunk. Folytatjuk listánkat, amely listán a 10. volt a télapú, a 9. a reszkesetek betörők, a 8. az igazából szerelem, a 7. a szörnyecskék, a 6. az egy hián túsz, az 5. a Grinch, a 4. pedig a Die Hard. Lássuk, hogy a valaha volt legnépszerűbb karácsonyi filmek top 10-es listáján melyek a dobogós helyezettek. Már a dobogón a nap harmadik helyezettje. A Tapló télapó Billy Bob Thorntonnal a főszerepben egy végtelenül nem PC film. Nagyon-nagyon szeretjük, főleg azért, mert hát a mélység, tehát hogy mondjam, a karácsonyi filmek kapcsán az emberi esendőségnek, az emberi sérülékenységnek, az emberi gyarlóságnak, és nem a gonoszságnak, hanem az emberi romlottságnak valahogy, így nem is tudom, hogy fogalmazzak, ilyen szép emléket állítani, úgyhogy nem lesz nyálas, annak ellenére, hogy mégiscsak megpendül benne valami jóság, meg valami szeretetféleség, és mégis nagyon-nagyon jó ízléssel egyensúlyoz ez ennek a bizonyos borotva élén. Azért egy igazi humanizmusról tesz tanú bizonyságot ez a film, mert elfogadja az embert úgy, ahogy van, és azt gondolom, hogy ez egy szép karácsonyi üzenet az ember mindennel együtt. Igen, igen, igen. A Billy Bob Thornton az egy kasszafúrót játszik ebben, és csak és kizárólag azért áll be Mikulásnak, hogy az áruháznak a kasszáját az éjjel föltörhesse. se, és hát a gyerekekkel sincs túlságosan hát intim kapcsolatban, nagyon utálja őket, míg aztán egy gyerek így rá nem száll, és nagyon nem kezdi el kiszekálni a belét, az is nagyon vicces a törpe, aki a kollégája, meg egyáltalán, hogy a Mikulás alkoholista, és a nagy szakálla alatt folyamatosan a viszkis üveget így nyakalja, tehát hogy az tényleg vicces, és szeretjük, és jó, mert nem képmutató. Tehát és emberi. Igen. Ez egy igazán emberi választás, a Tapló télapó is nagyon vicces. Úgyhogy röhögni is fogtok rajta, és mégiscsak egy karácsonyi film, úgyhogy nálunk ezért a harmadik. Most pedig meghallgathatjátok a Supremes előadásában azt a karácsonyi slágert, amely a 60-as éveknek meg a 70-es éveknek a fordulóját aranyozta be, már ami a Szentestét illette. Ez a Santa Claus is Coming to Town című dal, és most meghallgathatjátok, hogy mi lesz ebből a számból, amikor egy Bruce Springsteen hozzányúl, milyen szintekre lehet emelni egy ilyen ócska gagyislágert, hogyha egy valóban képzett és egy valóban nagy erős karizmával és egy komoly zenei koncepcióval rendelkező zenész dolgozza fel. A második szájíze mindig keserű, bár helyezése ezüstöt ér. A Karácsonyi Lidérsz nyomás című amerikai animációs film a második helyezettünk, amit mindenki Tim Burton filmnek vél, de az nem egy Tim Burton által rendezett film, bár Tim Burton az írója természetesen, ezt Henry Selick rendezte, de hát egy tagadhatatlanul Tim Burton filmről van szó. Tehát itt a koncepciót, meg a képi világot tekintve, hát le se tagadhatná Tim Burton, hogy itt ebben a filmben benne van az ő keze. Hogyha láttátok a Halott mennyasszony, na ugyanaz a képi világ, meg ugyanaz a szellemiség, és itt szó szerint szellemiségről beszélünk, ugye? Mi az, ami felismerhetővé tesz egy Tim Burton filmet? Hát nyilván az, hogy ő nagyon tud a fríkekkel valamit, őt nagyon érdeklik a fríkek, az összes... Az ollókezű Edwardok például. Igen, az összes nagyobb film valamilyen valami renegát, valami társadalomból kitaszítottról tud elmondani valamit egészen egyedi gyengétséggel, egészen nagy szeretettel, például az Ed Wood, nem is nyúlhatott volna más az Ed Wood karakteréhez, mint maga Tim Burton, aki szerintem valamennyire hasonlítanak egymáshoz. De Batman is már, eleve persze, Batman is ilyen volt. Tehát hát ő az, aki kitalálta azt, hogy a Batman több, mint egy hülye pizsamában rohangászó rajzfilmhős. Hát igen, de beszélhetünk például a Sweeney Toddról, az is egy ugyanilyen flick. Tehát ezek a sérült, kitaszított figurák, tehát mindig valami sötét hangulatot csempész ebbe a cukormázas hollywoodiságba, és ezért aztán természetesen meg is kereste őt a Disney stúdió, hogy felajánlja neki, hogy készítse el a Karácsonyi Lidérc nyomás folytatását Disney DVD-n 3D animációval, meg kompjúterrajzolással, meg amit... Disney DVD, ez csodatos, van ilyen? Disney így hívja a DVD-it, hogy Disney DVD? Megvásárolható és kölcsönözhető Disney DVD, mint az a DVD-nek egy másik minősége, más technológia lenne, ugye, ahogy fölviszik a jeleket a korongra, nevetséges. Na most... Hát a Tim Burton ezt természetesen visszautasította. Én meg rájöttem arra, hogy a Disney az saját magát is megformálta rajzfilmfiguraként, ugyebár ő maga a Dagobert bácsi, akit csak a pénz érdekel, egyetlen egy rokonával sincsen semmiféle kapcsolatban, gyakorlatilag csak a pénzéhez. Nincsen gyerekei, ugye? Gyerekei nincsenek, csak unokaöccsei vannak, mert van egy testvére, akinek gyerekei vannak, tehát hogy igazából őt semmi nem érdekel, kizárólag a pénzzel van érzelmi kapcsolatban, és mégis valamiért ő a jó. Mitől válik ő jóvá? Hogy a piaci versenytársa még nála is aljasabb és alantasabb, ebből származik a Dagobert bácsinak a legitimitása. És úgy gondolom, hogy amikor Dagobert bácsi látta a Karácsonyi Lidérc nyomás című filmet, akkor így elkezdtek a szemében azok a dollárok pörögni, tudod, az ismert dollárok, és akkor azt mondta, hogy na, ez nekem kell, de hála Istennek és Tim Burtonnek ebből úgy reméljük, hogy nem lesz semmi sem. Dagobert, ahogy küzdött Flint Heart Glomgolddal, az ő nagy riválisával, annál még a valóságban sokkal durvábban járt el Disney, ugyanis a nagy riválisát azt sikerült neki megennie, bekebeleznie, ami ugye a rajzfilmekben sosem történt meg, úgyhogy az életben még agresszívabb volt, tehát ez a portré... Ez a Pixar stúdió, amiről beszélsz? Persze, ez egy finom pasztel portré lett, mert az életben olyan szépen megette a nagy riválisát, a Pixart, ahogy kell. Úgyhogy Dagobert Megchip Forever. Most pedig következik az a dal, amely nélkül nincs karácsony, és amely, hát úgy gondolom, hogy a karácsonyi slágerek közül az a legtöbbre vitte. Tehát sok zeneszerző van, amelyik megpróbálkozik a karácsonyi slágernek a legyártásával. Nyilván ennél nagyobb kísértés nincsen, ugyanis ha sikerül egy jó karácsonyi sláger gyártanod, akkor életed végig semmit sem kell csinálnod, soha többé. Na most, úgy, hogy aspiráns zenészek, itt a recept, ez a tökéletes koktél ehhez. Az egész adás alatt olyan zenéket mutattunk, amelyek megkísérelték ezt több-kevesebb sikerrel. Na most itt a tökéletes recept, amit hallani fogtok. azt lehet mondani, hogy a 80-as évek George Michael-je az megtalálta ezt a receptet, hogy hogyan kell ezt a tökéletes karácsonyi slágert legyártani, és ránk is szabadította. Nem mondhatom, hogy hálásak vagyunk ezért. Hát jó, hát oldal nélkül George Michael-t azt valószínűleg, ha győzne a forradalom, elsőként próbálnám leszedni egy mesterlövész puskával. A Bam George Michael-jével sose tudtam igazából mit kezdeni. Az oldalrel megtaláltam egy olyan zenészt, akiben nem is reménykedtem, és egészen kivételes dalokkal tudott engem megörvendeztetni. Igen, de már azt lehet mondani, hogy a Listen Without Prejudice című lemezen is már voltak olyan dalok, amelyek. Nem, hát ez a Vemnek a George Michael-je, ez a popzenének a Sebestyén Balázsa. Tehát a lenyitható tetejű sportkocsi, a koktélok, a fürdőruhás lányok a medenceparton, egy kis koktél, egy kis lazaság, a végtelen hosszú nyár, a szabadság, a Last Christmas, I Gave You My Heart. Van melegség kapcsolatban? Talán tudsz valamit, Balázs? De akkor még nem várjál, akkor még nem volt meleg George Michael. Tehát George Michaelnek ez a bemelegedés, ez a 90-es éveknek a története. Mi most a 80-as évek George Michael-jéről beszélünk, egy tökéletesen hetero fiatalemberről, magáról, a Cool Pale Playboyról, a Sebestyén Balázsról egy szemében. Következik az első helyezett ezen a bizonyos listán, amely listán a mi szerintünk legismertebb hollywoodi és egyéb karácsonyi filmek találhatók. A csúcsok csúcsa, a mai number one. Ez a Názáreti Jézus című film, mégiscsak úgy gondoltunk, hogy ha már karácsonykor valamilyen programot szervezünk magunknak, akkor mégiscsak nézzünk be mögé az ünnep mögé, miről is szól ez az ünnep, meg mi történt. Názáreti Jézus című film, amelyet Franco Zeffirelli rendezett, és amelyről elmondható, hogy olyan képek vannak benne, mintha csak a korabeli freskók elevenednének meg. Tehát ő tényleg a létező legklasszikusabb film, tehát a legkatolikusabb világú film, egyébként egy homoszexuális rendezőtől, ha már itt tartunk. Az sem mellékes, hogy így már. Másik híres homoszexuális filmrendező is csinált egy nem kevésbé csodálatos karácsonyi filmet, ugye a Pasolininek a János evangéliumáról beszélünk. Igen, na most a Názáreti Jézus az minden második karácsonykor programszerűen főleg a Királyi Televíziónak a képernyőjén találja magát. Általában négy részbe szokták vágni, ez azért is jó, mert szenteste, pont a Jézus születésével foglalkozó első rész az, amire sor kerül. Ezért aztán, amikor Jézus ugye született, akkor megnézhetjük, hogy Jézus ugye hogy született az evangéliumok alapján. Ez a létező leghitelesebb, legszebb kiállítású, legnagyobb költségvetésű film. Egyetlen hibája valószínűleg az, hogy Olivia Hussey, aki már a másik Zeffirelli filmben ugye a Rómeó és Júliában Júliát játszott, tehát ő aztán egyáltalán nem öregszik, tehát az alatt a 33 év alatt, hogy Jézus a cseszopóból a keresztre feszített megváltóvá válik, Olivia Hussey ugyanaz a fiatal lány marad, az a szépség, de hát ez van akkor, hogyha egy rendező nagyon beleszeret valakibe, és a Max Mester pedig nem áll a helyzete magaslatán. Ennek ellenére úgy gondoljuk, hogy a Názáreti Jézus a szentestére egy ideális választás. Most pedig következik az a dal legvégül, amely szerintünk a legjobb karácsonyi sláger valaha, amely készült, ez pedig a Frankie Goes to Hollywood előadásában készült The Power of Love című dal, szerintem a tökéletes megfejtés karácsonyi dal kategóriában. Nagyon köszönjük a figyelmeteket a mai adásban. Ez volt a Hét Mesterlövésze, benne Gödri Bulcsúval és Puzsér Róberttel, valamint azzal a listával, amely mi szerintünk legérdekesebb olyan filmeket tartalmaz, amelyek a karácsonyról szólnak, és a legtöbbször láthattátok ezeket. A 10. helyen a Télapú, a 9. a Reszkessetek Betörők, a 8. az Igazából Szerelem, a 7. a Szörnyecskék, a 6. az Egy hián túsz, az 5. a Grinch, 4. volt a Die Hard, a 3. volt a Tapló Télapú, 2. a Karácsonyi Lidérsz Nyomás, az 1. pedig a Názáreti Jézus. Nem maradt más hátra ebből az évből, mint hogy nagyon kellemes szilvesztert és nagyon boldog új évet kívánjak nektek. Mi itt leszünk veletek akkor is, minden szombaton és vasárnap 3-tól 5-ig, addig is hallgassatok sok rádiókafét. Sziasztok, boldog új évet!